wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Sprawdziliśmy, co politycy mówią o Karolu Nawrockim. Nowe specjalne oprogramowanie pomoże monitorować podwodne kable. Ma to się odbywać przy wsparciu sił NATO. Nie badają się i unikają lekarzy. Młodzi mężczyźni w Polsce nie wykonują badań profilaktycznych. To nie kandydat obywatelski, tylko kandydat Jarosława Kaczyńskiego. Mówi o Karolu Nawrockim europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Kandydaturę szefa Instytutu Pamięci Narodowej wysunął Komitet Obywatelski, ale poparcia od razu udzieliło mu Prawo i Sprawiedliwość. Wystąpienie Nawrockiego europoseł Halicki ocenia jako słabe. Co miał do powiedzenia, to przeczytał. Tekst napisał Jarosław Kaczyński, a nawet osobiście mu podziękował za ten wybór, który uzasadniał tym, że jest on obywatelskim. No ale przecież ten wybór był jednoosobowy. Myślałem, że będzie więcej ciekawych elementów. Mogę powiedzieć, że trochę nawet zawód, bo tak czekałem, aż coś się wydarzy i się nic nie wydarzyło. Lider PiS Jarosław Kaczyński, prezentując kandydata, mówił, że w tych wyborach chodzi o to, aby prezydent był prezydentem wszystkich Polaków ponad podziałami. Tego samego zdania jest poseł, rzecznik PiS Rafał Bochenek. To jest jakieś wyjście z tej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, polskie rodziny, zażegnywanie podziałów, bo dzisiaj najważniejsza jest Polska, nie wojna i rywalizacja taka bardzo ostra, spolaryzowana, o jakiej mówią nasi konkurenci, czy kandydat wysunięty przez konkurencję. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej w partyjnych prawyborach został Rafał Trzaskowski. Podmorskie rurociągi czy kable przesyłowe będą monitorowane przy pomocy nowego oprogramowania. Większą rolę w ochronie instalacji mają odegrać też patrole okrętów przeciwminowych, poinformowano w Turku na konferencji Sojuszniczego Dowództwa Sił Morskich MARCOM. Pierwsza wersja oprogramowania rozwijana przez Centrum Badań i Eksperymentów Morskich NATO ma być wykorzystana w grudniu. Konferencja w Turku, zorganizowana na pokładzie niemieckiego niszczyciela min według fińskiej marynarki wojennej, nie miała związku z ostatnimi wydarzeniami na Bałtyku. Chodzi o przecięcie kabli komunikacyjnych między Finlandią a Niemcami oraz Litwą i Szwecją. Fińskie media podkreślają jednocześnie, że kable zostały uszkodzone w czasie, gdy na północnym Bałtyku rozpoczęły się duże manewry NATO. Młodzi mężczyźni w Polsce nie badają się i unikają lekarzy. Jak wynika z badań, co piąty mężczyzna z grupy wiekowej od 18 do 25 lat nigdy nie wykonał żadnych badań profilaktycznych. Co trzeci nigdy nie był u lekarza specjalisty, mówi urolog dr Piotr Świniarski. Jest gro chorób, które dotykają mężczyzn niezależnie od wieku, a oni bez wystarczającej wiedzy i znajomości własnego ciała nie są w stanie rozpoznać niepokojących objawów odpowiednio wcześnie. Co czwarta para zmaga się z niepłodnością. W 50% problem leży po stronie mężczyzny, a w Polsce mężczyzna robi pierwsze badanie nasienia, jeśli każe mu lekarz, albo po kilku latach bezskutecznych starań o dziecko. Listopad to miesiąc kampanii społecznej Movember, uświadamiającej mężczyznom o potrzebie wykonywania badań lekarskich. Zapuszczane w tym czasie wąsy mają o tym przypominać. Elon Musk, przedsiębiorca, wizjoner, a od niedawna doradca wybranego właśnie na prezydenta Donalda Trumpa, nigdy nie był tak bogaty jak teraz. Bloomberg szacuje, że jego cały majątek wart jest blisko 350 miliardów dolarów. Skutki ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych były dobrodziejstwem dla Elona Muska. Najbogatsza osoba na świecie stała się jeszcze bogatsza, a majątek netto Muska osiągnął rekordowe dokładnie 347 miliardów 800 milionów dolarów, podał Bloomberg. To pobija jego poprzedni rekord ustanowiony w listopadzie 2021 roku, kiedy majątek netto założyciela Tesli przekroczył 340 miliardów dolarów, zgodnie z indeksem miliarderów Bloomberga. Akcje Tesli wzrosły od wyborów 5 listopada około 4%. Od dnia ostatecznego głosowania amerykańskie giełdy zwyżkują. Inwestorzy wierzą, że wpływy Elona Muska w administracji Donalda Trumpa zapoczątkują erę deregulacji, które przyniosą korzyści firmom. Sam Elon Musk, największy indywidualny udziałowiec Tesli, jest bogatszy o około 83 miliardy dolarów od dnia wyborów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, rano lokalnie na południu mgła. Na termometrach będzie od 5 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do 13 na zachodzie i 16 lokalnie w Małopolsce. Tej nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem. W obszarach podgórskich Bieszczad możliwe opady marznącego deszczu powodującego łoleć. Na termometrach zobaczymy od 0 na wschodzie przez plus 3 w centrum do 8 na północnym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She ran me ragged, ran me down. She threw me out like I was one of her old toys. I was just a fool, I was just a clown. No mercy, no mercy on poor me. She had no mercy. Took my pride, she took all of my chances. Will only ever cause me pain. She took me where that devil dances. Yet I'd still do the whole damn thing again. No mercy. I threw myself down at her feet. Talking about no mercy, my fall from grace is now complete. I believed I'd found a fallen angel, but hell flies on wings of its own. I can't believe I never smelled a danger. No mercy was I shown. No mercy. No mercy, that's her name. Oh, man. Po północy z niedzieli na poniedziałek w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu międzynarodowy duet bluesowy Ian Siegel and Johnny Mastro. Ian Siegel jest brytyjskim wokalistą i gitarzystą, zaś Johnny Mastro amerykańskim harmonikarzem. Obaj znani w kręgu muzyków bluesowych, choć nie byli dotąd wielkimi sławami. Spotkali się przypadkiem, bo jak się okazało, mają wspólną wytwórnię, a rezultatem tego spotkania była sesja nagraniowa w Nowym Orleanie i płyta Easy Tiger z 13 autorskimi nagraniami. Oto jeszcze jedno z nich. Ian Siegel and Johnny Mastro. Thank you. sweating like a whore in church. I'm sweating like a whore in church. I'm sweating like a whore in church. I'm sweating like a whore in church. Yeah. I'm hearing that siren call. I'm seeing my certain fate. Time's ticking and sand is falling. No turning back, it's much too late. I'm not asking for redemption, brother. The poor boy never stood a chance. Ain't no hiding, ain't no cover. No escaping from the dance. God damn it, now I'm in trouble. Time to call out the search. I'm bound to get down at the double. I'm sweating like a whore in church. I'm sweating like a whore in church. I'm sweating like a whore in church. I'm sweating like a whore in church. I'm sweating, baby. I'm sweating. Church. I'm sweating like a whore in church. I'm sweating like a whore in church. I'm sweating like a whore in church. Podtrzymując ten bluesowy klimat w dymie na wodzie, chciałbym Państwu opowiedzieć, że oto w styczniu minie 10 lat od śmierci legendarnego śląskiego bluesmana Jana Kyksa Skrzeka. Już za 4 dni zostanie wydana nowa wersja albumu Kyksówka Blues. To prawdziwa perełka polskiego bluesa, zawierająca takie utwory jak Swing Jasia, Czemu serce me tak bije oraz Rewelacja bluesa. Muzycznie ten album to takie mistrzowskie połączenie harmonijki i charakterystycznego wokalu Skrzeka, wzmocnionego grą Leszka Windera na gitarze, Jerzego Kawalca na basie i Michała Giercuszkiewicza na perkusji. Wydawnictwo zawiera utwory oryginalne, nagrane w styczniu 1989 roku w warszawskim studiu Exodus, które teraz w 2024 roku zyskały świeżość dzięki starannemu remasteringowi. Czekaj, zrób mi naukowicy. lekarz na Śląsku. Między Bytkowym a Bangrowem. Teraz już wiecie. Michał Kowita, życie biegnie powoli. Cztery strony świata na wyciągnięcie dłoni. Tu liczą się jeszcze rycerze laste i spracowane. Tu każdy wie, co to jest. Czarne na białym. Tu najważniejszą zdat jest dzień, który przyszło na świat Janek Krzyk. Ojca Ludwika Górnika, po tym on cudzyżą na dół. Jan Kyks, Skrzek i Bezdomne Psy w nagraniu Swing Jasia. To takie przedpremierowe podsłuchanie, tak brzmi ta zremasterowana wersja płyty Kyksówka Blues. Są na niej także bonusy w postaci niepublikowanych nagrań koncertowych. Premiera za niespełna tydzień. Myślę, że w następnej audycji spotkamy się także z tą płytą. A przed nami kolejne wydawnictwo płytowe, którego jeszcze nie ma. Lay down and kiss just like old couples do. And I don't know what's good or bad, I'm looking right inside. Am I happy or am I sad? I'd like you to be mine. Made you cry. Oh, it made you cry. This welcome kiss goodbye made you cry. Good to be closer now or kiss. We'll be in a haze, babe, and I'll be in a mist. And it takes more than a gentle breeze to clear the air right now. Once again I'm waiting for the rain to pour down. Made you cry. Kiss goodbye made you cry. Oh, it made you cry, but it opened up your eyes. Thank you. DJ Bartmans jest holenderskim muzykiem, który nagrywa utwory różnego charakteru, ale tym ulubionym chyba jest blues. No blues taki trochę w europejskiej tonacji, jak państwo przed chwilą usłyszeli na przykładzie piosenki Kraj. To płyta, której jeszcze nie ma, premiera w styczniu przyszłego roku. Jeśli do nas dotrze, z pewnością będzie grana w tej audycji. No a teraz wracamy do wydawnictwa Tygodnia, można powiedzieć. To jest nowe wydanie 20-letniego albumu zespołu U2 i z odrzutów z dawnej sesji złożono praktycznie jeszcze jedną płytę pod tytułem How to Reassemble an Atomic Bomb. To kolejne dwa nagrania z płyty How to Reassemble an Atomic Bomb grupy U2. Podobno The Edge najbardziej sięgnął do archiwum i znalazł tam ciekawe nagrania. Wytwórnia określa ten album jako Shadow Record, czyli płyta cieni. No w pewnym sensie tak było. Wtedy nagrania odłożone, teraz ponownie, a właściwie w 5 wypadkach pierwszy raz wypuszczone na rynek muzyczny. Ponownie także sięgamy w tej audycji do albumu zespołu New Order Brotherhood, który ukazał się w 1986 roku. Teraz New Order prowadzi taką serię nagrań definitywnych. Remaster, bonusy, nagrania towarzyszące. I w takiej właśnie wersji ukazał się Brotherhood. Posłuchajmy dwóch nagrań. I should have known I'd end up on my own. Every second counts when I am with you. Every second counts.

New Order już na starcie był zespołem po przejściach i sukces wcale nie był taki pewny, a jednak udało się. W latach 80. grupa New Order cieszyła się ogromnym powodzeniem i z tego okresu pochodzi album Brotherhood, rok 86, teraz wydany w rozszerzonej wersji definitywnej. Na Państwa życzenie, bo wciąż czytam listy nadchodzące pod adresem dym@polskieradio.pl, a więc na Państwa życzenie wracam do nowego albumu zespołu Widespread Panic. And it's all coming back to me now. Widespread Panic to amerykańska grupa kontynuująca bardzo udanie tradycję muzyczną amerykańskich jam bandów, a w szczególności grupy Allman Brothers Band. Muzycy nie tylko zdolni, ale także pracowici w tym roku wydali już drugi studyjny album Hellbound Queen i z tego właśnie wydawnictwa jeszcze jedno nagranie. Oh.